Cântă mereu, cântă cu mine tu, micuță stea, până-n zori să strălucești iar în calea mea. Cântă cu mine, tu, micuță stea, tu-mi ești confidentă și știi taina mea. Cântă cu mine, vreau până în zori, cânte cu dragoste, să-l repetăm de mii de ori. Pliri la plube, nebe, nabe, nube, la la la lo lo. Saba, sibi, saba, nubi, aba, naba, le le lo lo. Oala, nubi, aba, naba, când e fericire, cântă cu mine, tu, micuță stea, tu-mi ești confidentă și știi taina mea. Cântă cu mine, vreau până în zori, cântecul dragostei, să-l repetăm de mii de ori. Plini la plume, nebi, nabi, nubi, la la la lo lo. Saba, sibi, saba, nubi, aba, naba, le le lo lo. Tubi, ubi, wala, nubi, aba, naba, când e fericire, când. Cântă mereu, cântă cu mine, tu, micuță stea, până-n zori să strălucești iar în calea mea. Tu mi-ai deschis o poartă spre vis, cânt mereu de fericire. Cânt mereu